جل جلال إله الله هو العلا إله الله جل جلال إله الله هو العلا إله الله Katumba lengo lake tuabudie basi nasi waja wake tuitikie kuna taratibu zake katuwekea tufate na tuepuke ya masia pia kwake yeye peke kuabudia shetani asituteke tukapotea jalla jalalun ilahu Allah huwa lula ilahu Allah jalla jalalun ilahu Allah huwa lula ilahu Katumba lengo lake tuabudie basi nasi waja wake tuitikie ibigeti noti norsi ibigoti subhanallah all of us we get awani from him alhamdulillah ain't no one like him La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah Jalla jalalun ilahu Allahu Allah Huwa lula ilahu Allahu Allah Jalla jalalun ilahu Allahu Allah Allah Katumba lengo lake tuabudie basi nasi waja wake tuitikie Khaliq hai makhluqohi Raziq hai marzuqohi Khaliq hai makhluqohi Raziq hai marzuqohi Raziq hai marzuqohi Hasib sab ma'asubohi La ilaha illallah La ilaha illallah Zat hai uski nasani Uski sifat hai nurani Sare kalame Rabbani La ilaha illallah Zat hai uski nasani Uski sifat hai nurani Sare kalame Rabbani La ilaha illallah La la la la la la la la la la la la la la la la la من رفع السماء وأسنى البناء من رفع السماء وأسنى البناء ونشر الضياء في دنيا الظلام وأسقط الأصنام لينشر الإسلام يا علي يا علي جل جلال إله الله الله هو العلا إله الله الله جل جلال إله الله الله هو العلا إله الله الله Katumba lengo lake tuabudie basi nasi waja wake tuitikie Katumba lengo lake tuabudie basi nasi waja wake tuitikie uongofu.com